Sübhaneke duası. Allahu ekber. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârek ismük ve teâlâ ceddük ve celle thanâük ve lâ ilâhe gayrük.